Мудрий Арсен неначе привчав її жити без нього. А як воно жити без нього? Вона одразу відчула. Там яка запона, що захищала її від світу, впала. Світ одразу дістав гострих кутів. І всі, від Ізольди до Ігоря, наче надолужуючи прогаяне, взялися прискіпуватися до неї, намагаючись вжалити найдошкульніше. Але Софія не нарікала. Вона тішилася цими дрібними укусами, бо вони відволікали її від постійного тупого болю, що заповнював душу, не відпускаючи ні на хвилину. Єдине, що було справді нестерпним, це Ігор. Софія зрозуміла, що жити з ним під одним дахом не зможе. Що ж, знайдемо інший дах. Вітусь, я вирішила піти від Ігоря. Знайди мені квартиру. Може, пані Ванда когось знає? Та я й сама знаю. Наша сусідка Валентина Сергіївна шукає, кого б прийняти в пожильці. Окремий хід, веранда, кухня. Кімната, правда, одна, але вам з Наталочкою багато не треба. То я домовлюся, згода. Розділ 19. Коли в людини велике горе, їй корисні маленькі неприємності. Вони відволікають, повертають у звичайний буденний світ, в якому потрібно дбати про буденні потреби. Чим годувати дитину, в що одягти її, чим сплачувати за квартиру. У кімнаті Валентини Сергіївни був широкий диван, шафа і велика кахляна грубка. Холодильник і кухонний стіл Софія перевезла від баби Розі, розсудивши, що вони тепер Ігорові ні до чого. Допомогли переїхати студенти і вірний Зеню, що ледь зачувши про переїзд, звідкіля і не взявся зі своїм фургоном. Андрій, Мирон і Вовочка однієї миті винесли все необхідне з хати і однієї ж миті поставили в новій квартирі, яка одразу стала їм майже власною. Жодного вечора Софія не залишалася сама. Чи то так складалося випадково, чи то староста Галинка такий розклад склала. Але одного дня у Софії гостювали дівчатка, дівич вечір, другого – Мирон і Лапочка, третього – Андрій з Вовочкою, четвертого – Алік з Оксаною і так далі. Вікторія, що жила тепер поруч, прибігала тричі на день, допомагала влаштовуватись. Все відбулося дуже швидко і без жодних пояснень. Ігор прийшов додому і застав ні, не пустку, все стояло на своїх місцях. Його дорогі друзі, диван і телевізор залишилися з ним. Не було тільки Софії і Наталочки. Будь-хто на його місці побіг би шукати дружину і з'ясовувати стосунки. Будь-хто, але не Ігор. Він спочатку просто не повірив, що Софія пішла від нього. Думав, лякає. Прибіжить, повернеться, впаде в ноги. Куди вона подінеться? Час ішов. Не поверталася. Потім Ігор звик. Навіть добре так було. Живи собі, як хочеш, вільним птахом. Роби, що хочеш, ніхто слова не скаже. Жодного разу потім Софія не була в будинку баби Розі. Отак,